to 2 2 5 3 i 2 0. Radio Nawigator Trójki. 18 powoli mija, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 dzień kwietnia, Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Śmiercionośne tornada w Stanach Zjednoczonych, tylko w Teksasie zginęło 5 osób. Nie poradzą sobie z bezrobociem i nie poprawią bezpieczeństwa w kraju, tak Francuzi oceniają kandydatów na prezydenta Francji. Za chwilę u nas także apel do kierowców, żeby uważali na kacze rodziny. Przez 3 amerykańskie stany przeszły tornada. To Teksas, Arkansas, Missouri. Żywioł zabił co najmniej 7 osób. Kilkadziesiąt odniosło różnego rodzaju obrażenia. Są także duże zniszczenia, a według meteorologów to jeszcze nie koniec. Sytuację śledzi nasz korespondent Jan Pachlowski. W wyniku przejścia 3 trąb powietrznych nad wschodnim Teksasem zginęło 5 osób. W środkowych Stanach ulewne deszcze doprowadziły do powodzi. Woda zalała jeden z samochodów w Missouri, co doprowadziło do śmierci kobiety. Według ostatnich informacji ponad 50 osób jest rannych. Władze uprzedzają, że nie jest to jeszcze ostateczny bilans. Wichury także w Chicago. W kilku przypadkach drzewa zostały wyrwane z korzeniami i zniszczyły domy. W wiecznym mieście odnotowuje się również problemy w ruchu lotniczym. W Oklahomie ze względu na obfite opady deszczu tysiące gospodarstw domowych są pozbawione energii elektrycznej. Żywioł zagraża obecnie obszarowi zamieszkanemu przez około 30 milionów Amerykanów. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Za tydzień Francuzi wybiorą swojego prezydenta, ale okazuje się, że nie bardzo wierzą, że może on coś zmienić na lepsze. Z najnowszego sondażu wynika, że według mieszkańców Francji ani centrysta Emmanuel Macron, ani skrajnie prawicowa Marine Le Pen nie poradzą sobie z wysokim bezrobociem i nie poprawią bezpieczeństwa w kraju. Tymczasem liderka Frontu Narodowego łagodzi ton wypowiedzi na temat wspólnej europejskiej waluty. Do niedawna mówiła o rezygnacji z euro i o wyjściu z Unii Europejskiej. Marine Le Pen twierdziła, że dwie sprawy będzie chciała natychmiast zrealizować, gdy zostanie wybrana prezydentem Francji. Wyprowadzić jej kraj z Unii i ze wspólnej waluty euro, którą obwinia o rosnące bezrobocie, trudną sytuację, w jakiej znalazła się francuska gospodarka i o niepokoje związane z malejącą siłą nabywczą pieniądza. Postawmy sprawę jasno. Euro jest martwe. Od lat słyszymy, że nie jest to waluta wiarygodna, budząca zaufanie. Centralny Bank Europejski podejmuje kolejne kroki, żeby ratować euro. Czy należy bezczynnie czekać na nokaut, na panikę na rynkach finansowych? Trzeba rozmawiać z innymi państwami w sprawie wyjścia z tego eksperymentu, który zakończył się porażką. Teraz Marine Le Pen nieco złagodziła swoje stanowisko, mówiąc, że euro należy zostawić jako walutę wielkich firm, robiących interesy na arenie międzynarodowej, a w życiu codziennym przywrócić franka francuskiego. Jej zdaniem to ożywi gospodarkę i rynek zatrudnienia. Według ekonomistów to będzie katastrofa finansowa kosztująca 3 miliardy euro rocznie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mieszkańcy miast coraz bardziej doceniają rowery, te miejskie. Twierdzą, że są ekonomiczne i zdają egzamin, szczególnie gdy są korki. W Radomiu, odkąd ruszył system, czyli w ciągu miesiąca, rowery wypożyczono ponad 20 tysięcy razy. Ludzie, którzy nie mają roweru, mogą sobie wypożyczyć, pojechać do pracy i oddać go na następnym stanowisku. Wygodny transport przemieszczania się na mieście. Można sobie gdzieś bliziutko podjechać, rower oddać, załatwić sprawy i wrócić z powrotem na rowerze. To jest świetny pomysł. Radom to 21 miasto w Polsce, które postawiło na ekologiczny i tani transport, czyli na rowery. I na koniec jeszcze mamy apel o to, żeby uważać na kaczki, a dokładniej na całe kacze rodziny. Właśnie zaczął się okres lęgowy i na przykład w warszawskich łazienkach małe rodzą się w dziuplach starych drzew, a później wraz z mamą muszą przedostać się nad Wisłę. Małe kaczuszki nie potrafią latać, więc całą trasę pokonują pieszo. Kacza mama musi przeprowadzić młode przez ruchliwe ulice Myśliwiecką i Czerniakowską. Pomagają w tym wolontariusze, którzy proszą kierowców. Mamy bardzo dużą prośbę, żeby w tym bardzo krótkim okresie czasu na ulicach, szczególnie tutaj, na tej ulicy Czerniakowskiej, gdzie wiemy, gdzie takie przejścia kaczek zdarzają się regularnie, żeby zwolnili, żeby zwrócili uwagę, czy z boku nie dzieje się coś niezwykłego, bo to może być wolontariusz, który dając znaki próbuje nam przekazać informację, że coś się dzieje, żeby zwalniali i wypatrywali, czy właśnie nie są świadkiem takiego niezwykłego przejścia kaczej rodziny. A kacze rodziny przechodzą przez ulicę bardzo szybko, zwykle zajmuje im to około 2 minut. Wędrówki kończą się pod koniec z maja. O 19 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Jutro na termometrach od 10 do maksymalnie 15 stopni. Miejscami będzie słonecznie, głównie na zachodzie i na północy. Synoptycy twierdzą, że nie będzie padało. Noc zimna, możliwe przymrozki do minus 2 stopni. To na wschodzie kraju i na wschodzie także mgły, które będą ograniczały widzialność do 300 metrów. Trójka. Program Trzeci.

10 minut po 18, tu trzecia strona medalu i tak jak zapowiadaliśmy, najbliższe minuty o piłce nożnej. Na sam początek przenosimy się na stadion przy Łazienkowskiej, tam Legia gra z Wisłą. To spotkanie obserwuje Andrzej Janisz. Dobry wieczór, kończy się szósta minuta tego meczu, jest 0-0. Najważniejszą informacją jest ta, że nie gra Arkadiusz Głowacki, który ma drobne problemy mięśniowe. W związku z tym ta obrona drużyny Wisły na pewno w tym meczu będzie osłabiona. A zła wiadomość taka, że gra Paweł Brożek, prześladowca Legii, który już 12 goli strzelił drużynie z Warszawy. Ostatni mecz między tymi drużynami Legia wygrała tutaj w marcu 1-0, a Wisła na tym stadionie no nie wygrała od 7 lat. Teraz sytuacja jest o tyle inna, że grają ze sobą nie tyle dwie najlepsze drużyny tego XXI wieku, ale grają zespoły, które myślą o tym, aby zdobyć Mistrzostwo Polski, to Legia Warszawa, i aby zagrać w europejskich pucharach, to krakowska Wisła. Dla Legii, biorąc pod uwagę to, że wygrali bezpośredni rywale do Mistrzostwa, zwycięstwo w tym meczu jest obowiązkiem, ale sport na szczęście jest nieprzewidywalny i wszystko zdarzyć się może. Teraz Odzidża Ofo w polu karnym rywala, ale nie udało się strzelić gola, a zatem ciągle 0-0. Dziękujemy bardzo, mówił Andrzej Janisz przy Łazienkowskiej. Jeszcze dziś się pojawimy, będziemy tam wracać. Na piłkarskiej Ekstraklasie rozpoczęła się runda finałowa. Podział na grupę mistrzowską i spadkową nastąpił i każdy punkt jest na wagę złota. Szczególnie jeśli chodzi o walkę o być albo nie być w Ekstraklasie. O utrzymanie walczą m.in. Arka Gdynia i Piast Gliwice i te drużyny właśnie rozpoczęły granie w 31. kolejce. W Gdyni skończyło się 1-1 i na podziale punktów. Większy niedosyt odczuwali piłkarze Arki. Nie dość, że prowadzili 1-0 po golu Mateusza Szwocha z rzutu karnego, to dodatkowo od 73 minuty grali w przewadze po czerwonej karce Aleksandra Seglara. Jednak w 88 minucie żółto-niebiescy dali sobie wbić gola, wyrównał Maciej Jankowski. Szwoch był zły na siebie i kolegów. No jesteśmy wściekli, prowadzimy 1-0, mamy przewagę jednego zawodnika, no to no nie bardzo było widać, że to my gramy jednego więcej. Piast odrobił stratę, ale i tak spadł na samo dno tabeli, bo też cenne 3 punkty i to we Wrocławiu wywalczył Górnik Łęczna. Gole Bartasza Śpiączki i Grzegorza Bolina pogrążyły Śląski i Paweł Sasin z Górnika mógł być zadowolony. Zagraliśmy bardzo mądrze, jako bardzo konsekwentnie jako drużyna w obronie. Śląsk tą piłkę może gdzieś tam rozgrywał na 40, może 30 na czasem metrze, ale nic z tego nie wynikało. Bardzo mądrze się przesuwaliśmy, broniliśmy, groźne kontry wyprowadzaliśmy. No i wiedzieliśmy, że nie możemy tego meczu przegrać. Udało się wygrać i cieszymy się bardzo. Nie udało się wygrać za to ani Wiśle Płock, ani Ruchowi Chorzów i tutaj skończyło się remisem 1-1. Dla gospodarzy trafił Kanté z rzutu karnego w 49 minucie, a wyrównał w 75 Jakub Arak. Minutę później drugi jedenastki dla Wisły nie wykorzystał Georgi Merebaszwili i ta sytuacja mocno zdenerwowała trenera Marcina Kaczmarka. Tą odpowiedzialność wziął na siebie Merebaszwili, niestety nie wykorzystał. Tego bardzo żałuję, bo ten mecz, mimo tego, że w głupi sposób straciliśmy bramkę, mogliśmy i powinniśmy wygrać i powinniśmy być w zdecydowanie lepszych nastrojach. W bardzo dobrym nastroju był Krzysztof Warzycha, który debiutował na ławce trenerskiej Ruchu. No na pewno nerwowe spotkanie dla nas. Nie jest łatwo się tutaj w Płocku, przegrywając mecz, podnieść, jak to się mówi po piłkarsku. Także chciałem im serdecznie pogratulować. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby również w przyszłym sezonie grać w Ekstraklasie. W grupie mistrzowskiej trwa walka o pierwsze miejsce w tabeli. Na chwilę na fotel lidera wskoczył Lech Poznań. Kolejorz po bardzo emocjonującym meczu pokonał 3-2 Koronę Kielce. W pierwszej połowie była wymiana ciosów i 2-2 po 45 minutach. Decydujący cios zadał jednak w 80 minucie Marcin Robak, który wykorzystał rzut karny. Trener Nenad Bielica spodziewał się lepszej gry swojej drużyny. My nie byliśmy na poziomie, jak normalnie gramy, ale wygraliśmy. Pokazaliśmy charakter, do końca chcieliśmy wygrać, walczyliśmy do końca. Opozycji lidera, nie mówiąc o mistrzostwie, marzą w Gdańsku. Lechia pokonała 2-0 Termalikę Bruk-Betnieciecza. Mecz szybko się ułożył biało-zielonym. Już w trzeciej minucie gola strzelił Lukas Harasnin, a już w drugiej połowie wynik podwyższył Marco Paisao. Jak mówił Sławomir Peszko, można było kontrolować sytuację. No i tak, sytuacja wygląda następująco. Po prawie zakończonej kolejce w grupie tych, którzy walczą o mistrzostwo, Jagiellonia ma 33 punkty, Lech 31, Legia 30 i Lechia też 30, tyle że Legia jeszcze może powiększyć swój dorobek o 3 punkty, jeżeli dzisiaj wygra. Z kolei w grupie tych, którzy walczą o utrzymanie się, wydaje się, że Wisła, Płocki, Zagłębie, Lubin mogą spać spokojniej. Natomiast od miejsca 4 w tej grupie spadkowej Arka 17, Śląsk 17, Cracovia 16, Ruch 16 i zamyka tabelę Piast Gliwice też 16 punktów. Zatem tak jak mówiłeś, rzeczywiście tutaj każdy mecz na wagę złotych punktów. Let it be right. Where we wanna go? I don't drink beer when I'm driving. I don't do fear. I don't do hiding. No, I like to keep it clean. We don't remember yesterday. Tomorrow comes, we'll forget today. That's okay. That's okay. Living like Bonnie and Clyde. That's okay. That's okay. Living like Bonnie and Clyde. Like a Bonnie and Clyde. Living like Bonnie and Clyde. Nasza piłkarska ekstraklasa jest coraz bardziej atrakcyjna, no ale w Europie wszyscy zastanawiają się, czy która piłkarska liga w Europie jest najlepsza, czy Premier League, Serie A, Primera Division, czy może Bundesliga. Zdania na pewno są podzielone. Michał Gąsiorowski spędził ostatnio kilka dni w Hiszpanii, obserwując, jak La Liga próbuje utrakcyjnić rozgrywki. Podczas swojego pobytu porozmawiał z dyrektorem La Liga do spraw zawartości i planowania, Rogerem Brozelem. If you have top 5, I don't know, 6 top European leagues. Gdybyśmy wzięli pod uwagę 5-6 najlepszych lig w Europie, to na którym miejscu umiejscowiłbyś La Ligę pod kątem jakości i popularności? It's two different things. Popularity overall as a league. We must admit that Premier League have been doing things very well for the last two seasons. Właściwie to dwie różne rzeczy. Biorąc pod uwagę popularność, to przez ostatnie dwa sezony Premier League zrobiła bardzo dużo i w tej kwestii jest na pierwszym miejscu. Z drugiej strony, La Liga ma dwa najpopularniejsze zespoły. I to nie w Europie, ale na świecie. To oczywiście Barcelona i Real Madrid. Mają najwięcej followersów w mediach społecznościowych, także odzew, jaki wywołują wszelkimi swoimi publikacjami, jest ogromny. Nikt inny w świecie futbolu nie powoduje większej liczby reakcji niż te dwa zespoły. Poza tym trzeba zwrócić uwagę na to, że to właśnie hiszpańskie kluby zdobyły wszystkie europejskie puchary w ostatnich 3 latach. Jesteśmy więc szczęśliwi z powodu poziomu ligi i to nie tylko Realu i Barsy. I w związku z tym wszystkim wydaje nam się, że pod względem jakości futbolu, tego co dzieje się na boisku, to La Liga jest najmocniejsza. A w kwestii widzów telewizyjnych chcemy nawiązać walkę z Premier League. Nie wydaje ci się, że to jest jednak kłopot dla La Ligi, że macie dwa, powiedzmy trzy czołowe zespoły, następnie dużą przerwę i dopiero dalej całą resztę? Atletico have reached three out of the last four semifinals, they've reached three semifinals in the Champions League and two finals. To nie jest tak, że wygrywają tylko Barca i Real. Atletico ma przecież na koncie trzy półfinały i dwa finały Ligi Mistrzów w ostatnich latach, a Sevilla trzy razy zdobyła Ligę Europy. Teraz Celta, która jest mało znana poza Hiszpanią, dotarła do półfinału i zagra z Manchesterem United. Dlatego uważam, że jest znacznie więcej jakości w naszej piłce niż popularności, na jaką powinna zasługiwać. I to jest coś, nad czym chcemy pracować jako La Liga. This is something that as La Liga we are working on. Since we agreed a collective deal season ago. Ostatnio po raz pierwszy od dawna podpisaliśmy wspólną dla wszystkich klubów umowę na prawa telewizyjne, a sumy, jakie otrzymają poszczególne kluby z tytułu praw, znacznie się do siebie zbliżą. Przed tymi regulacjami, kiedy zespoły umawiały się na własną rękę, klub, który zdobywał mistrzostwo, otrzymywał 13 razy więcej pieniędzy niż ten na ostatnim miejscu. To powodowało, że różnica między zespołami jeszcze się zwiększała. Po podpisaniu nowej umowy ta różnica wynosi tylko 3,5. Barcelona i Real wciąż zarobią najwięcej, jeśli znajdą się oczywiście na szczycie, ale wielką różnicę odczują kluby niżej notowane. Otrzymają teraz 2, a nawet 3 razy więcej pieniędzy niż dotąd. Już w tym sezonie Real i Barca nie zdmuchnęły z powierzchni innych zespołów, a musiały się solidnie napocić, żeby znaleźć się na szczycie tabeli. This season Barca and Madrid have not thrashed every other team. They have sweated to win each game. So we can start seeing the differences. Okay, you are trying to change a lot of things in La Liga. Jako La Liga staracie się wprowadzić w ostatnim czasie wiele zmian. Czy mógłbyś właśnie wytłumaczyć, co tak naprawdę chcecie zmienić i jakie konkretne nowe przepisy wprowadziliście? Regain control of the rights. In the past, to let the audience of your radio station know, in the past each team will sell the rights individually. Po pierwsze i chyba najważniejsze, w końcu załatwiliśmy sprawę praw telewizyjnych, które w ostatnich latach pogrążone były w chaosie i każdy klub sprzedawał je osobno. Ten sezon jest pierwszym, w którym to się zmieniło, a oprócz tego La Liga nie tylko organizuje mecze, ale jest odpowiedzialna za produkcję przekazu telewizyjnego. Zwiększyliśmy więc liczbę kamer na każdym meczu. Zwiększyliśmy też ich jakość, wprowadzając super slow motion na każdym spotkaniu. Mamy też mini kamery zawieszone na siatkach bramki, pokazujące akcje pod specjalnym kątem. Jako pierwsza Liga na świecie wprowadziliśmy też tak zwane spider camy, czyli kamery filmujące z wysokości na 6 stadionach, na stałe. Na Santiago Bernabeu, Camp Nou, Sanchez Pizjuan, Mestalla, San Mamés i Calderón. Są takie właśnie instalacje. Nie na wybrane mecze, ale na wszystkie mecze domowe tych zespołów. Do tego podpisaliśmy umowę z Intelem na montaż kamer 360 stopni, które pokazują taki obraz jak w filmie Matrix. Robimy więc co w naszej mocy, by przekaz telewizyjny był jak najlepszy. Nie mamy wpływu na to, co dzieje się na boisku, jak grają piłkarze, ale mamy wpływ na to, jak to pokazujemy. I chcemy, by ten produkt był jak najlepszy, bo w ostatnich latach taki niestety nie był. I myślę, że w tej dziedzinie zrobiliśmy gigantyczny postęp. It's been a huge leap towards the excellence and innovation. I have to ask you about this situation. Na koniec muszę cię zapytać o jedną sytuację związaną z El Clasico, która szczerze mówiąc mocno mnie zaskoczyła. To było fantastyczne widowisko. Mieliśmy niesamowitego bohatera, Leo Messiego, który strzelił gola w ostatniej akcji meczu. I po tym meczu nie udzielił ani jednego wywiadu, co wydaje mi się dość dziwne. Gdybym miał to porównać do innych wielkich widowisk sportowych, jak na przykład Formuła 1 czy NBA, no to jest to sytuacja niewyobrażalna. What we are enforcing in La Liga is that clubs must select players to speak with the media. To, co robimy na razie w La Liga, to zmuszamy kluby, żeby po meczu zapewniły zawodników do wywiadów. W tym roku wprowadziliśmy Super Flash do wywiadów na boisku, zaraz po meczu. Zorganizowaliśmy też specjalną strefę szybkich wywiadów, tak zwane Flash Zone. Kluby są zobligowane do tego, żeby przyprowadzić tam zawodników i trenera, ale nie jesteśmy na razie w stanie zmusić klubów do tego, żeby przyprowadzały konkretnego zawodnika. Muszą więc same wybrać piłkarza, który przyjdzie do wywiadu. Must choose who has to speak or who wants to speak. It's not La Liga duty to select the player. We would like Messi. My też oczywiście chcielibyśmy, żeby to był Messi. Każdy by chciał. No tak, ale on przemawia po prostu na boisku. He always says that I'd rather speak on the pitch. 24 minuty po godzinie 18. Co tam w europejskiej piłce słychać? Doskonale już wiemy, co słychać w piłce hiszpańskiej, a w angielskiej. No, trwa bardzo ciekawy mecz derby Londynu. Tottenham gra z Arsenalem po przerwie ciągle bez goli. Bez goli także przy Łazienkowskiej. Legia z Wisłą 0-0. À toi la fille qui me rend si dure et si tendre, qui fils aime parler quand je suis barré, je veux rien entendre. Quand j'ai le cœur sourd, quand j'ai le cœur lourd, de pluie de peine, elle aime tremper dans de l'acier. Quand je suis paumé, que tout m'enchaîne. J'ai parfois l'âme prise dans des filets qui me tourmentent. J'ai parfois l'âme grise. Et si ce soir tu me demandes comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je te répondrai ça va, ça va, ça va comme si, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. À toi l'ami, le seul homme qui m'a tenu la main. Quand tous les jours je m'en faisais pour les lendemains. Toi dont je sais que même blessé, t'es toujours là pour me porter, pour abréger ma peine jusqu'à ce que je sois léger. J'ai parfois l'âme en crise, ma joie de vivre qu'on me la rende. Mon bonheur me méprise. Et si ce soir tu me demandes. W Ekstralidze Żużlowej zakończyły się dwa spotkania. Unia Leszno wygrała aż 64-26 z Chorobazem Zielona Góra, a w Grudziądzu zwycięstwo gospodarzy 55-35 z Częstochową. Pour pas déranger, moi le naufragé sur mon bateau ivre. J'ai pas de bouée, pas de feu de détresse. Je suis pas doué pour les caresses. Mais si jamais vous me demandez quand tout me blesse. Przenosimy się teraz do Krakowa. Piłkę nożną zmieniamy na koszykówkę. Trwa finał rozgrywek koszykarek. No i te rozgrywki zbliżyły się już, można powiedzieć, do definitywnego końca. Trwa play-off, trwa walka o złoty medal. Wisła Kraków gra ze Ślęzą. No i po trzech spotkaniach Ślęza prowadzi 2-1. Dziś w Krakowie mecz numer 4, który może zdecydować o losach tytułu, ale nie musi. O czym wszystkim, jak zwykle, pięknie opowie nam Kuba Niziński. Dzień dobry Państwu, witajcie Panowie. No faktycznie dzisiaj tutaj emocje będą niesamowite. Temperatura pewnie sięgnie zenitu, zwłaszcza, że dla kibiców Białej Gwiazdy dzisiaj takie podwójne sportowe święto, bo oni cały czas nasłuchiwać będą tego, co dzieje się na Łazienkowskiej, dodatkowo kibicować swojej drużynie. A przecież w rywalizacji play-off to Ślęza Wrocław prowadzi 2-1. Po tych dwóch meczach rozegranych we Wrocławiu wydawało się, specjaliści mówili, że Ślęza spokojnie zwycięży i spokojnie zdobędzie ten tytuł mistrzowski po 30 latach. Ale wczorajsze spotkanie odmieniło sytuację. Drużyna trenera Hernandeza wygrała aż 30 punktami, 86-56, nieco zmniejszając te straty w rywalizacji play-off. No i przed tym dzisiejszym starciem numer 4 ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć, kto jest w lepszej sytuacji. Przypuszczam, że mentalnie w lepszej sytuacji są Wiślaczki, bo to one wczoraj wygrały, one grają przed własną publicznością. Ślęza chciałaby już dzisiaj zapewnić sobie ten tytuł mistrzowski i nie przenosić rywalizacji do Wrocławia na środowe popołudnie. A Biała Gwiazda chętnie zwyciężyłaby po raz 26 w rywalizacji o Mistrzostwo Polski. Przecież wygrywała w trzech ostatnich latach, ale spragnienie tego mistrzostwa we Wrocławiu jest ogromne. Kilkuset kibiców właśnie Ślęzy tak dopinguje swoją drużynę za moimi plecami, a mecz rozpocznie się dopiero dosłownie za kilkadziesiąt sekund, a więc tutaj jest pewne, że te półtorej godziny będą bardzo, ale to bardzo gorące. Już za kilka chwil rozpoczynamy spotkanie numer 4 wielkiego finału w Ekstraklasie Koszykarek, a te finały są najlepszą reklamą żeńskiej koszykówki. Przypomnę, po trzech meczach Ślęza prowadzi 2-1. Mistrzem zostanie drużyna, która wygra 3 razy. Kibice Wisły Kraków dzisiaj mają wiele powodów do zadowolenia. Bo zobaczymy z tymi powodami do zadowolenia. No, emocje gwarantowane. Bo zobaczymy, co dzieje się na Łazienkowskiej w Warszawie. Tam w Ekstraklasie Piłkarskiej Legia gra z Wisłą Kraków. Właśnie, halo, Andrzej Janisz. I wydaje mi się, że kibice Wisły mają powody do zadowolenia, dlatego że Wisła remisuje tutaj w Warszawie z Legią 0-0. Ten początek meczu był chaotyczny. Pierwszy strzał, groźny strzał oddał Mączyński, ale malarz złapał piłkę, a później Legia zaczęła grać po swojemu. Zaczęła osaczać Wisłę, która nie kwapi się do pressingu i przyjmuje drużynę mistrza Polski na własnej połowie. Legioniści zdobyli przewagę pozycyjną, wymieniają więcej podań na połowie rywala. Częściej także strzelają, ale efektu bramkowego nie ma. Teraz Kopczyński daleko jeszcze od bramki. Piłka na lewą stronę do Chlouszka. Jest to Gigiofo, który rzeczywiście robi wszystko, mija rywali, kiwa, drybluje, próbuje nawet strzelać, aby wygrać ten mecz, ale jak na razie powodzenia żadnego nie ma. Legioniści spokojnie, cierpliwie rozgrywają tę piłkę. Kibice na trybunach mniej cierpliwie spoglądają na boisko i na świetlną tablicę, bo w 27 minucie tam widnieją dwie cyfry 0 i 0. Dziękuję bardzo. Z Łazienkowskiej mówił Andrzej Janisz. Tyle na razie o piłce, a my już za moment będziemy mówić o World Games, które w tym roku odbędą się we Wrocławiu. Pozdrawiamy Wrocław. Came on like a storm. What I felt, it can't be held no more. Get up, up, up, up, up, up, up. If you want my, want my, want my love. Get up, up, up, up, up, up, up. If you want my love. Fire. Bless my soul, that's the way it is. Bless my soul, I can't resist. Dzień dobry, Marcin Duda z tej strony. W kontekście World Games, o którym panowie mówili w trzeciej stronie medalu, chciałbym powiedzieć, że dzisiaj odbyły się Mistrzostwa Polski na dystansie półmaratonu we wrocławskim szybkim, które jest w programie półmaratonu również i podzielić się taką informacją, że zdobywczynią tytułu mistrzyni Polski została Aleksandra Gos, a tytuł mistrza Polski Bartosz Kolniak. Dotyczący World Games. Będzie żużel, szkoda, że nie będzie rajdów, ale o rajdach możemy powiedzieć, że zakończył się rajd Argentyny, no i wygrał Thierry Neuville i to duże zaskoczenie. Na Power Stage'u wypadek uderzył w most Elfyn Evans, no i skończyło się tak, jak się skończyło. Bo nie pierwszy raz w tym sezonie. Ostatniej kreski. Dobrze, World Games, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, te we Wrocławiu rozpoczną się za niecałe 3 miesiące. Krzysztof Oniewski rozmowę z Kasprem Cycotą, rzecznikiem imprezy, rozpoczął od pytania, na jakim etapie są na tę chwilę przygotowania do zawodów. Jeżeli chodzi o obiekty sportowe, to praktycznie wszystko już jest gotowe. My czekamy tylko na poprawę pogody, żeby położyć ostatnie warstwy na torach wrotkarskich. Tam będą zawody i w jeździe szybkiej i w tak zwanym maratonie ulicznym, ale dwie inne duże inwestycje, czyli Stadion Olimpijski we Wrocławiu. To już jest oddane. Niedługo zagrają tam futboliści amerykańscy. Miejmy nadzieję, pogoda pozwoli na rozegranie kolejki żużlowej. Od początku marca działa także 50-metrowy basen przy ulicy Wejherowskiej. A oprócz tego to wszystkie obiekty są gotowe, bo one były gotowe. To jest jeden z bardzo ważnych elementów przy The World Games, że tutaj miasto gospodarz nie musi budować zbyt wiele ale takiej nowej infrastruktury, z którą potem nie wiadomo, co zrobić. Tutaj się mówi o białych słoniach czasami, tak? Po dużych imprezach sportowych. Tutaj takiej sytuacji nie będzie, bo wszystkie te obiekty są potrzebne mieszkańcom. One będą od razu po igrzyskach albo nawet jeszcze przed igrzyskami przekazywane mieszkańcom. To jakie dyscypliny poza żużlem, o którym pan wspomniał, pewnie futbolem amerykańskim, będą się odbywały na Stadionie Olimpijskim? Stadion Olimpijski to jest właśnie tylko i wyłącznie żużel i futbol amerykański. Łącznie mamy 26 obiektów w trakcie The World Games i to są przecież zawody rozgrywane i na ziemi, i w powietrzu, i na wodzie, więc tych obiektów trzeba bardzo dużo przygotować. To, co ważne przy The World Games, to jest to, że miasto gospodarz decyduje, co chce pokazać. To my decydujemy, gdzie chcemy pokazywać sport. Dlatego na przykład wspinaczki sportowej nie zamykamy w jednej z pięknych hal spinaczkowych, które mamy we Wrocławiu, tylko stawiamy wielkie ściany w samym centrum miasta, na placu Nowy Targ, i tam będzie można zawody wspinaczkowe oglądać. Trójbój siłowy to z kolei Narodowe Forum Muzyki. To trochę powrót do tych korzeni sportu. Jeżeli ja dobrze pamiętam, na igrzyskach w Rzymie także w jednym z teatrów odbywały się zawody w podnoszeniu ciężarów. Tutaj trójbój siłowy na tych samych deskach, gdzie zazwyczaj występują orkiestry symfoniczne. Oprócz tego bieg na orientację. Pokazujemy centrum miasta. Tutaj będą punkty orientacyjne ustawione. Jedna z konkurencji także na terenie Parku Wrocławskiego Pięknego w pobliżu Hali Stulecia i na terenie wrocławskiego zoo. Łucznictwo, bóle, sporty gimnastyczne, taniec, to wszystko kompleks Hali Stulecia, czyli obiektu wpisanego na listę UNESCO. Chcemy się chwalić tym, co we Wrocławiu mamy najpiękniejsze i w tym przekazie telewizyjnym z zawodów. Także chcemy to przemycać, także chcemy piękno i Wrocławia, i Dolnego Śląska, bo ja przypomnę, że to nie tylko Wrocław, to także cztery dolnośląskie miejscowości. Chcemy to piękno regionu pokazywać. Na które dyscypliny sprzedają się bilety najlepiej? Na żużel podejrzewam. Żużel rzeczywiście od początku był takim murowanym faworytem. Wiedzieliśmy, że to będzie się we Wrocławiu po prostu sprzedawało. Wrocław to jest żużlowe miasto, dodatkowo efekt tego nowego stadionu olimpijskiego, ale jest niespodzianka, bo na drugie miejsce w ostatnich dniach wysunęło się Ultimate Frisbee, czyli latające dyski, i tam jesteśmy blisko kompletu. Istnieje taka możliwość, że będziemy dostawiać trybuny na te zawody. Bilety będą drogie? Są drogie? Bilety normalne zaczynają się tak od 10-15 zł. Do tego są oczywiście bilety ulgowe, zawsze za połowę ceny. Są karnety. Są także takie dyscypliny, gdzie nie ma biletu wstępu, na przykład sporty wodne. Tutaj mam na myśli wakeboard, narty wodne. My to organizujemy w centrum miasta, nad Odrą, i to są piękne miejsca, gdzie zazwyczaj wrocławianie w trakcie weekendów spędzają wolny czas, ale zasadniczo bilety to 10-15 zł. Nieco droższe są na futbol amerykański, najdroższe są na żużel. A propos żużla, bo pewnie kibiców żużla również interesuje bardzo to, jaka obsada będzie tych zawodów. Czy to będzie taka topowa obsada, taka obsada rodem z cyklu Grand Prix? Zgłaszając żużel do The World Games, bo żużel jest jedną z dyscyplin na zaproszenie miasta gospodarza, wymogliśmy na Światowej Federacji, że ma dołożyć wszelkich starań, żeby obsada była możliwie najmocniejsza. W tej chwili mamy już awizowany polski skład, czyli mamy Bartosza Zmarzlika, mamy Patryka Dudka, mamy Macieja Janowskiego. No to jest bardzo przyzwoity skład. Wiemy, że Ty Woofenden mimo swojego konfliktu z brytyjską federacją także bardzo chce wystąpić na The World Games. To będzie dodatkowy smaczek. To jest nasz zawodnik tutaj z Wrocławia. Dla niego kibice także na stadion przychodzą. Bardzo mocny skład już awizowali Rosjanie z Emilem Sajfudinowem na czele. To będzie bardzo mocno obsadzony turniej. No to kibice żużla zacierają ręce. Chciałbym jeszcze podpytać o te dyscypliny może takie schowane z drugiego szeregu, a które są pańskim zdaniem wyjątkowo widowiskowe i warto by było się im przyjrzeć podczas imprezy we Wrocławiu. Często mówi się o niektórych dyscyplinach The World Games, że to są dyscypliny mało znane, że to są dyscypliny niszowe. Ja lubię dwa przykłady. W Polsce sumo nie jest sportem ani jeden, ani dwa, ani trzy. Natomiast Japończyk nie uwierzy, czy Mongo nie uwierzy, że jest to sport niszowy. Tak samo mieszkaniec Beneluxu nie uwierzy, że sportem niszowym jest korfbal, bo na finał Ligi Holenderskiej przyszło całkiem niedawno 16 albo 17 tysięcy ludzi. Dla mnie, jak pierwszy raz obejrzałem mecz kajak polo, to było wielkie zaskoczenie. To jest prawdziwa wodna bitwa, zderzenia kajaków na dużych prędkościach, nie zawsze czyste zahaczenia wiosłem. Wypadnięcia do wody się zdarzają? Oczywiście, i też zdarzają się takie obroty pod wodą. Ci zawodnicy muszą bardzo szybko stawiać swoje kajaki i siebie do pionu. Bardzo dynamiczna dyscyplina, to się bardzo dobrze ogląda. I pierwszy test toru Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu już niebawem o godzinie 19:00. Betar Sparta Wrocław pojedzie z Getwell Toruń. W drugim meczu o tej samej porze Stal Gorzów zmierzy się z Rybnikiem. Pięknie się zakręcił, pięknie tupnął nóżką, a my przenosimy się na amerykańskie parkiety. Tam, no może niekoniecznie do końca, tak jak Billie Jean, ale trwają play-offy. W pierwszej rundzie pozostała już tylko jedna niewiadoma. Mamy też bardzo dobre wiadomości dla fanów Marcina Gortata i zespołu Washington Wizards. Tak, zawodnicy Wizards na czele z Marcinem Gortatem cieszyli się w szatni po piątkowej wygranej w Atlancie, a trener czarodziejów Scott Brooks, gratulując swoim zawodnikom awansu, powiedział: chłopaki, krótkie podsumowanie. Mówiliśmy to sobie po pierwszym wygranym meczu tej serii. Musimy nawzajem siebie wierzyć. To nie chodzi o to, czy przegrywamy, czy wygrywamy. Musimy się o siebie nawzajem troszczyć. To wstęp do sukcesu. Zasłużyliśmy na to, żeby znaleźć się w drugiej rundzie. Jeżeli będziemy rozumieć, co dalej nas czeka, jesteśmy w stanie wciąż piąć się w górę. Musimy być profesjonalni na parkiecie i poza nim. Jesteśmy w stanie tego dokonać, awansować jeszcze dalej. Podsumował Scott Brooks. Wizards w drugiej rundzie zagrają z Bostonem. Celtics wygrali serię z Chicago Bulls 4-2, choć ta rywalizacja zaczęła się sensacyjnie. Wnikliwie obserwował ją dziennikarz z Wiecznego Miasta, Łukasz Dudka. Po świetnym starcie i zwycięstwach w dwóch wyjazdowych meczach otwierających serię z Boston Celtics, Byki nagle rozbudzili nadzieję kibiców na to, iż słaby i nierówny sezon zasadniczy może mieć swój happy end w postaci wyeliminowania najlepszej drużyny wschodu. Niestety, gwiazda Bulls spadła dużo szybciej, niż mogli się tego spodziewać nawet najwięksi sceptycy, a kibice Chicago zaczęli głośno domagać się zwolnienia trenera Freda Hoiberga. Półfinał konferencji wschodniej Boston Celtics - Washington Wizards rozpocznie się już dziś. Inauguracja tej serii nastąpi zaraz po zakończeniu trzeciej strony medalu. W drugiej parze obrońcy tytułu Cleveland Cavaliers zmierzą się z Toronto Raptors. Jedyną niewiadomą pierwszej rundy playoffs to kwestia, która z drużyn rywalizacji LA Clippers - Utah Jazz jako ostatnia na zachodzie awansuje dalej. W serii jest remis 3-3. Decydujące spotkanie w mieście aniołów rozpocznie się po zakończeniu pojedynku Celtics Wizards. Na zwycięzcę w drugiej rundzie czeka wicemistrz poprzedniego sezonu, drużyna Golden State Warriors. W drugim zachodnim półfinale zespół Houston Rockets spotka się z San Antonio Spurs. Spurs 4-2 wygrali świetną serię z Memphis Grizzlies. Jesteśmy gotowi na rywalizację z Houston. To kolejna świetna drużyna, z którą przyjdzie się nam spotkać. Myślę, że kluczem do końcowego sukcesu z Rockets będzie dobra nasza gra w defensywie. Podsumował koszykarz Spurs Tony Parker. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Uwaga, uwaga, ważna informacja dla wszystkich biegaczy. 3 maja w Warszawie odbędzie się Bieg Konstytucji, a my mamy dla Państwa 10 pakietów startowych. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. A skoro patrzę na telewizory, to Legia Wisła 0-0, natomiast Tottenham Arsenal 1-0. A teraz spojrzymy na świat z lotu ptaka. Trzymamy kciuki za polsko-rosyjską załogę Marcin Szamborski i Maksim Słotnikow, która jest na trasie śmigłowcem dookoła świata. Obecnie są gdzieś w okolicach Grenlandii. Samolotami okrążono świat pewnie 1000 razy, śmigłowcem udało się to dopiero 16 razy. 2 miesiące pełne przygód, ale i wyzwań, no i spektakularnych widoków. Za nimi już kilka ładnych tysięcy kilometrów, ale przed nimi znacznie więcej, w tym najtrudniejszy odcinek atlantycki, mówi Marcin Szamborski. Zaczęliśmy od wizyty w Salzburgu w Red Bullu i od razu tam było tak fajnie, że trudno nam było sobie wyobrazić, że gdzieś jeszcze może być fajniej. Przyjęli nas z dwoma śmigłowcami i śmigłowiec Red Bulla filmował taką małą formację, którą przeleciliśmy. Powitał nas i Thomas Morgenstern, i Blacki, legendarny pilot, który fika śmigłowcem Red Bullowym. I było bardzo sympatycznie, ale następnego dnia we Francji z kolei, przed naszym wylotem do Anglii, przyleciały trzy Robinsony spod Londynu. Okazało się, że to są znajomi i przylecieli po nas, żeby nas zaprowadzić z Francji naokoło Londynu i wszystkich skomplikowanych stref do, na lotnisko pod Londynem. I kolejna feta, impreza, i było świetnie. Kolejny dzień rozpoczęliśmy wizytą w największym muzeum śmigłowcowym pod Bristolem, również u przyjaciół. Przyjaciele prowadzą to muzeum. I jeszcze tego samego dnia doleciliśmy na północ Szkocji, na archipelag, na Orkady. I tam utknęliśmy z pogodą na jeden dzień. Następnie zrobiło się okienko pogodowe, przerzuciliśmy się na wyspy owcze. Strasznie wiało, to był pierwszy nasz odcinek atlantycki. Z lekką tremą żeśmy go rozpoczynali, ale widzieliśmy, jaka jest pogoda, widzieliśmy, że kończy się front, ominęliśmy dwa duże opady i szczęśliwie ze sporym zapasem paliwa doleciliśmy, chociaż w strasznych wiatrach. Trochę ponad 50 węzłów wiało, jak lądowaliśmy. No, a to prawie 100 km na godzinę. Wygląda na to, że do tej pory na trasie mają samych znajomych, ale trzeba być najlepszym na świecie albo wicemistrzem świata jak Marcin, żeby tylu znajomych mieć. Maksim jest śmigłowcowym mistrzem świata, ja również się sportem zajmuję. Trasa aż do Bristolu była wytyczona kluczem naszych znajomych związanych ze sportem śmigłowcowym. Muzeum śmigłowcowe pod Bristolem prowadzi Alan Norris, który był zastępcą głównego sędziego na Mistrzostwach Świata, które były w Polsce w 2015 roku. Quentin Smith nad Londynem jest mistrzem świata w freestylu śmigłowcowym z 2012 roku. W Niemczech przyjęli nas Niemcy. W Belgii nocowaliśmy, zostaliśmy przyjęci przez aktualnego prezydenta Komisji Śmigłowcowej FAI. W Salzburgu spotkaliśmy się z Morgim, bo z Morgi się ściga na śmigłowcach. W Niemczech z kadrą niemiecką, we Francji z kadrą francuską śmigłowcową. Więc na razie było łatwo. Przed nami kilka dni, gdzie nikogo nie znamy i na razie nie mam żadnych rekomendacji. Dopiero w Montrealu spotkamy się z ludźmi, z którymi się znamy. Pogoda na razie nie jest najlepsza, jak wszędzie, w szczególności tu w Europie, ale po wleceniu nad Kanadę czy nad Stany Zjednoczone już będzie znacznie, znacznie lepiej. Jesteśmy po dwóch dużych skokach atlantyckich. Przed nami kolejne dwa. Taką porę roku sobie wybraliśmy na ten lot, żeby go zakończyć przed sezonem sportowym, bo i Maksim i ja chcemy uczestniczyć potem w zawodach w lipcu, sierpniu. Ale no, koszt tego jest taki, że ta pogoda jest nierówna, zmienna. No, jesteśmy na to gotowi, liczyliśmy się z tym. Oprócz briefingów, które mieliśmy, takich wspólnego omawiania ewentualnych procedur awaryjnych, jeszcze przed całym wylotem, to tu godzinę przed każdym lotem jeszcze sobie powtarzamy, kto co robi w przypadku awarii. Z tyłu siedzi jedna osoba i jest odpowiedzialna za to, żeby wyrzucić stojącego śmigłowca tratwę. Każdy z nas w takich specjalnych kostiumach, które utrzymają temperaturę naszego ciała w arktycznej wodzie przez kilkanaście godzin. W kieszeniach mamy poupychane różne gadżety. Ja na przykład u siebie mam takie wodoszczelne rakietnice do wzywania pomocy. No więc lecimy. Oczywiście nic się nie stanie, bo cały czas sprawdzamy pogodę, nie ryzykujemy, ale wiadomo, różnie to może być i mentalnie, i sprzętowo jesteśmy również przygotowani na każdą okoliczność, więc to jest taki minimalny nerw wylatując, ale jak już się dolatuje, kończy się odcinek atlantycki, widzi się trasę, no to się trochę czujemy, jak pewnie się Kolumb czuł, jak zobaczył Amerykę, jak do niej dopływał. Każda wielka podróż ma to do siebie, że w pewnym momencie jest inaczej niż miało być. Co jest inaczej do tej pory? Co trudniej, co łatwiej i co ciekawiej? Jeśli chodzi o całą drużynę, to jest ekstra, bo to są tak fajni ludzie, że jak mamy chwilę czasu wolnego, to i tak chcemy ją jakoś tam wspólnie spędzać. Jedyne co, to czuję się, że jestem w podróży. Nie ma tyle czasu, nie ma tyle przestrzeni w głowie, żeby się bardziej zanurzyć i pogadać z ludźmi, bo czujesz, że okej, jeszcze są 2 godziny, bo wieczorem musimy zjeść kolację, sprawdzić pogodę, bo kolejnego dnia rano lecimy. Więc jesteśmy w ciągłej podróży i to gdzieś z tyłu głowy cały czas jest. Z tego sobie nie zdawałem sprawy wcześniej, że tak będzie. Jeżeli chodzi o tą podróż śmigłowcową, trzymamy rękę na pulsie, albo lepiej powiedzieć na joysticku. Będziemy w kontakcie. Trzymamy rękę na pulsie. Jeśli chodzi o Legię Warszawę i Wisłę Kraków, tam zakończyła się pierwsza połowa. Na miejscu jest Andrzej Janisz. Andrzej, wciąż 0-0? Tak, 0-0, dobrze, trzymacie tę rękę na pulsie, dlatego że Daniel Stefański przed chwilą zakończył pierwszą połowę. Słaby mecz, mało strzałów, żadnego gola. Wadiso Dzidziofou, najlepszy na boisku, ale mnie się wydaje, że on myśli szybciej i gra szybciej niż są możliwości jego partnerów z zespołu, bo niektóre zagrania są znakomite, koledzy tego nie wykorzystują. 0-0. Bardzo dziękujemy, mówił Andrzej Janisz, a my teraz już przenosimy się do Europy, do piłkarskiej Europy i zaczynamy naszą podróż po ligach zagranicznych od Hiszpanii. Teoretycznie FC Barcelona rozegrała już wszystkie trudne mecze tego sezonu. Przed tygodniem pokonała Real Madryt, a wczoraj wygrała derby ze Espaniolem. Jednak aby utrzymać tytuł, nie wystarczy Barsie pokonać trzech rywali. Sukces Dumy Katalonii jest uzależniony od porażki Realu Madryt. Drużyna Zinedina Zidana jest jednak w wyjątkowo dobrej formie. Dlatego, jak to określił wczoraj Gerard Piqué, barcelońscy piłkarze liczą na zmęczenie przeciwnika, którego czekają trudne mecze w rozgrywkach Ligi Mistrzów. La Liga pues se ve igual que hace 24 horas, es decir... Liga wygląda dzisiaj tak samo jak wczoraj, tyle tylko, że mamy o jeden mecz mniej. Mamy też nadzieję, że Real straci punkty przez napięty kalendarz rozgrywek, mówił obrońca FC Barcelony. Królewscy wygrali z Walencją 2-1. Decydujący gol Marcelo padł w 85. minucie gry. Jak donosi sportowa marka, 17 z 81 punktów, jakie w tym sezonie ma Real Madryt, zostało zdobytych w ostatnich 10 minutach meczu. Teoretycznie dobre spotkanie rozegrał trzeci w tabeli Atletico Madryt, który wygrał z Las Palmas 5-0. Jednak podczas gry kontuzjowany został obrońca José María Jiménez. Zawodnik prawdopodobnie nie wróci na murawę przez 3 tygodnie, a to oznacza, że nie wystąpi w najbliższym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów między Atletico a Realem Madryt. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. No to nie ma na co czekać. Przenosimy się na boiska Serie A. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Rzymski Corriere dello Sport wyszedł wczoraj z tytułem Nastawcie budziki, bo derby Rzymu zaplanowano na 12.30. Mimo to Stadion Olimpijski był wypełniony po brzegi. Mecz był prawdziwą futbolową ucztą, pokazem atakującego, efektownego futbolu. Lazio wygrało zasłużenie i to mimo fatalnego sędziowania Orsato. Niedawno wypaczył wynik meczu Borussia Dortmund-Monaco w Lidze Mistrzów, ale dziś przeszedł z samego siebie. Najpierw nie przyznał karnego Lazio, choć powinien, a potem przyznał jedenastkę Romie, choć nie powinien. Wojciech Szczęsny mógł się zachować lepiej przy pierwszej wpuszczonej bramce, ale potem trzykrotnie ratował drużynę dobrymi interwencjami. Wielki piłkarz Francesco Totti wszedł na boisko pod koniec meczu i rozegrał swoje ostatnie, 44. derby Rzymu. Jeśli wieczorem Napoli wygra u siebie z Interem, zniweluje stratę do drugiej Romy do 1 punktu. Stawką tej walki jest bezpośredni awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Z anonsowanych składów wynika, że niestety Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik znów usiądą na ławce rezerwowych. Roma dziś straciła punkty, bo grała gorzej niż Lazio. Juventus w piątek w Bergamo miał sporą przewagę, grał lepiej, ale miał też pecha. Sędzia nie odgwizdał jedenastki za ewidentną rękę brazylijskiego stopera Toloya w polu karnym, a co więcej, Turyńczycy stracili drugą bramkę na kilka minut przed końcem spotkania. Trener Massimiliano Allegri stwierdził, że pomyłki się zdarzają, ale miał pretensje do zespołu o brak koncentracji w końcówce. Tylko kataklizm może odebrać Juventusowi tytuł, więc wszyscy patrzyli na ten mecz z perspektywy półfinałowego spotkania Ligi Mistrzów. We środę Turyńczycy zagrają w Monaco. Na pewno to, co się stało w meczu z Atalantą, powinno dać nam sporo do myślenia. Tym bardziej, że we środę zmierzymy się z drużyną, która gra podobnie jak Atalanta. Mało rozgrywania piłki, za to dużo prostopadłych podań do dobrych, szybkich graczy. Powiedział Allegri. Wczoraj w Turynie Sampdoria z 2 Polakami w składzie zremisowała z Torino 1-1. Tym razem świetny mecz w drużynie gości rozegrał Bartosz Bereszyński. Na prawej obronie był nie do przejścia. Dzisiejsza Gazeta dello Sport dała mu notę 6,5, czyli więcej niż dobrze. A Karol Linety miał swój udział w zakończonej bramką akcji Sampdorii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To teraz niemiecka Bundesliga, tam znamy już mistrza. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Bayern Monachium świętuje 5 z rzędu, a 27 w historii Mistrzostwo Niemiec. To jednak skromne świętowanie, bo sezon należy uznać po prostu za nieudany. Uciekła Liga Mistrzów po porażce z Realem Madryt i Puchar Niemiec po przegranej z Borussią Dortmund. Dlatego też w ogniu krytyki znalazł się Carlo Ancelotti. Trener Bawarczyków popełnił bowiem błąd, nie mając zmienników Roberta Lewandowskiego oraz Manuela Neuera. I gdy przydarzyły im się kontuzje, gra Bayernu zupełnie się posypała. Mimo to włoski trener może spać spokojnie, o czym zaświadcza przewodniczący Rady Nadzorczej klubu Karl-Heinz Rummenigge. Było minęło, trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Tytuł Bayern przypieczętował efektownym zwycięstwem nad Wolfsburgiem, aż 6-0. Jestem oczywiście bardzo szczęśliwy, bo to był dobry mecz w naszym wykonaniu. Byliśmy bardzo zmotywowani, by odnieść zwycięstwo i udało nam się wywalczyć tytuł, co jest dla nas bardzo ważne. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Chciałbym powiedzieć dziękuję klubowi, piłkarzom i moim współpracownikom. Mówił po sobotnim zwycięstwie Ancelotti. Lewandowski jak zwykle skuteczny. Tym razem zdobył dwie bramki. Portal WhoScored.com dał mu notę bliską ideału. 9,8 punktu. Drużynę z Wolfsburga napoczął Dawid Alaba pięknym strzałem z rzutu wolnego, a dzieła zniszczenia dopełnili Arjen Robben, Thomas Müller i Joshua Kimmich. Piłkarze Bayernu mogli cieszyć się z tytułu na 3 tygodnie przed końcem sezonu, bo punkty stracił drugi zespół tabeli RB Lipsk. Po bezbarwnym spotkaniu Beniaminek zremisował bezbramkowo z Ingolstadt. Goli nie było także w meczu Borussii Dortmund z FC Köln. Nieskuteczny Pierre-Emerick Aubameyang może winić siebie, ale również kolegów, którzy nie potrafili dostarczyć mu dokładnych podań. Przydałby się na przykład Alvaro Morata. Hiszpański napastnik jest bowiem łączony z Borussią, bo nie chce już być rezerwowym w Realu Madryt. Na razie w klasyfikacji strzelców Bundesligi Lewandowski znów na czele. Ma 28 bramek, jedną więcej od Aubameyanga. Patrzymy na dolną część tabeli. Tam znane marki. Schalke, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Wolfsburg czy Hamburg. Dla Bayeru, pięciokrotnego wicemistrza Niemiec, kolejny sezon do zapomnienia. Tym razem porażka z Schalke 1-4. Nie pomógł 17-letni wunderkind z Leverkusen Kai Havertz, który nie mógł zagrać z powodu egzaminów maturalnych. Nauka jest przecież najważniejsza. No a co w Anglii? Podajemy dzisiejsze wyniki. Otóż Southampton, przepraszam, to było wczoraj. Manchester United zremisował ze Swansea 1-1. Everton dał się powieść Chelsea 0-3. Middlesbrough zremisowało 2-2 z Manchesterem City, a w trwającym spotkaniu Tottenham Hotspur Arsenal, chyba najciekawiej zapowiadającej się w tej serii, w 69 minucie Tottenham prowadzi 2-0. I Chelsea ma wciąż 4 punkty przewagi nad Tottenhamem. W trzeciej stronie medalu to już wszystko. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Teatr Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają na słynny Niebieski Prochowiec. Niezwykły spektakl muzyczny, którego kanwą są legendarne ballady Leonarda Cohena. Postaci z piosenek Barda opowiedzą o świecie, w którym nieustannie walczy dobro i zło, a największą wartością jest miłość. Wszystkie utwory zabrzmią w nowych przekładach Romana Kołakowskiego, a towarzyszyć im będą barwne projekcje prac Katarzyny Kulpy, wprowadzające widza w świat Cohena. 1 maja, godzina 19. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Ponieważ już godzina 19, w Trójce czas na informacje, to powiem krótko.